بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الليل في السفر. صلاة الليل كفضل عدين تيسي وبابيها في السفر، سفر لحديث الوقت كذو oo salaadihii marka sunnooyinkaa safarka lagu tukanayay salaatuleylka ka mid ah, fadliga ay marka leedahay ayuu halkan marka u baabeeyey xadiidka ku soo arooray. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu almusanna qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu jacfar almulaqabu bigundar qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin qaala samictu ribciyan can zayd bni dabyaan وهو زيد بن ضبيان الكوفي مقبول أيه ابن حجر ترمذي النسائب أوريان إمام الذهبنا كاشف كواقع مصي حبا مشيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وحبك مشيه مركا فهو في عداد المجهولين ذاتك مركا الجهالة يكس غنتها يكجرا رفعه إلى أبي ذر بأكر يالي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوير ثلاثة سدح يحبهم الله عز وجل ألا وجعلانيا رجل نن أتى قوما قلؤي مد فسألهم بالله إلهي وحكس آشي ولم يسألهم بقرابة قرابة أن كس آل نن qaraabada oo baynahu wa baynahum isaga iyo ayaga dhexdooda ahaatee famanacuuhu ay u diideen markaas fatakhallafahum oo u dib maray iyaga waxaa uga dambeeyey rajulun nin biacqaabihim iyaga marka ciribtooda ayuu nin uga dib maray uga dambeeyey faacdaahu wuu siiyey ninkii buu siiyey wixii uu su-aalanayay ayib siran iyadoo aan la arkaynin oo sir ah laa yaclamu bicatiyatihi siismadiisa iyadoo xaal uunan ogeyn ila allahu caza wajala alla ma ahan iyo waladii kii acdaahu siiyey wa qowmun qolo yani kan uu isagu siiyey ayb iyo allah og un bis wa qowmun qolo saaruu leylatahum habeenkooda socday xataa idaa kaana annawmu markay ahaatay hurdadu axabba ilayhim mid agtooda loo jecayl badan yahay mimaa laga jecel yahay yucdalu bihi loo dhigo yacnii hurdada wax lala ekeeyaba ay ka jecel yihiin iyada yacnii aada bay u daaleen hurdadii bay rabaan marka ayib nazaluu way degeen fawadacuu ru-uusahum madaxooday dhigeen faqaama marka wuu kacay ninkaa yatamallaqunii isaga oo ii tadarucayo isukay bihinbihinayo atamalluq marka waa aziyaadatu fi ducaai waatadaruc aad isugukay markaa yacni tadarucayo oo ii khushuucayo wayatluu aayaatii aayaadkayga akrinayo ninkaa waa ninka labaad xalushaahidka marka halkaanu ka rabaa marka wa qowmun saaruu leylatahum xataa idaa kaana nawmu axabba ilayhim mima yucdalu bih nazaluu safaray ku jiraan marka saaruu nazaluu ayaa la yidhi fawadacuu ru-uusahum faqaama marka ninkaa musaafirkaa waa kacay yatamallaqunii wayatluu aayaatii marka safar isagoo ku jiro salaatuleylkii tukanaa waay iyo warajulun nin kaana fii sariyatin ilaala dhexdeeda ahaaday falaqu lcaduwa cadowgii la kulmeen fanhazamuu jabeen fa aqbala bisadrihi xabadkiisa la soo jeestay xataa yuqtala ilaa la dilo ow yuftaxa lahu ama loo furo saddexdaa marka ilaahay baa jeclaanayo maxalu shaahidkana waa mid ka dhexe ayib marka salaatuleylka in safarkii lagu tukado ay u keenay fadliga ay leedahay mara xadiidkan tirmidina waa wariyey bazaarna waa soo saaray sidoo kale laakiin tirmidi min dariiqi maxamed bin almuthanna ayuu isaguna ka soo saaray ayib laakiin tirmidi maxamed bin almuthanna wuxuu la lamaaniyey maxamed bnu bashaar ayib imaam axmed iyo bazaarina way soo saareen, ibnu khuseymana saxiixiisa ayuu ku soo saaray. ayb sanadka marka xadiidka, laakiin ninkan baa ku jiro zayd ibnu dabyaan, isaguna marka war baa ku jira oo xagga yani jahaala inay ku sugan tahay ayay u badan tahay. qaala baabu waqti alqiyaami, qiyaamka waqtigiisa, waqtiga marka yani salaatuleylka la tukanayo oo ugu fadliga badan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu ibraahim albasriyu wahuwa saliimiyu abu jacfar almuadin saduuqun can bishr bn اlmufadl qala xadaثna shucbaة can ashcath bn sulaym can abiihi can masruqin qala qultu licaaishata, caaisha waxaan ku iri buu yidhi radia allahu canha ayu اlacmaali, acmaaltee ahoo axabu ilaa rasuuli illahi sal اllaه slam, rasuulka agtiisa loo jacayl badan yahay. qaalat waxay tiri addaa'imu, midka joogtada ah. qultu waxaan idhi faaya alleyli, habeenkee ahoo kaana yaquumu, uu istaagi jiray saacadaha yacni habeenkii, faaya saacaati alleyl. qaalat waxay tidhi idaa sumica asaarikhu, diiqa marka la maqlo, yani marka uu diiqa yeeraayo waa marka subaxa uu soo dhow yahay. mara salaatu leylki wuxuu aada u fadli badan yahay salaada subax wax yar ka hor, yani waa saddex meelood meel meesha dambe, saddex meelood meesha dambe. ayb ilaa waqtigaasaa diiqu dabcan waqtigaas dambuu ku dhex jiraa marka uu yeerayo. asaarikhu marka waxaa weeyaan asaarikhu huwa diik, waa diiq. ayb qaala baabu dikri maa yustaftaxu bihi alqiyaam, baabu dikri maa shay sheegidiisii buu u baabu yahay, yustaftaxu bihi lagu furfuranayo, alqiyaamu qiyaamka, qiyaamu leylka waxaa lagu furfuranayo. wabihi qaala akhbaranaa cismatu bnu lfadl wahuwa annumayriy abu lfadl annaysaaburiyu thiqatun qaala xadaثnaa zayd bnu lxubaab wahuwa alcukliyu can mucaawiyata bni saalixin qaala xadaثnaa alazhar bnu saciidin wayuqaalu azhar bnu cabdillaahina waa la yidhaahdaa. ayb alxaraziy can caasim wahuwa saduuqun can caasim bni xumaydin wahuwa sakuuniyu lximsiyu saduuqun mukhadram qaala sa'altu caaishata radia allahu canha, caaishan su'aalay bima kaana yastaftixu qiyaama alleyli, qiyaamu leylka wuxuu ku furfuran jiray, yacni nabiya sal lla slam nebiga ujeedaa. qaalat waxay tidhi laqad sa'altanii, waxaad i su'aashay can shay-in shay maa sa'alanii canhu ownan i su'aalin axadun axad qablaka adiga hortaa, kaana rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu ahaa yukabbiru cashran wayaxmadu cashran wayusabbixu cashran wayuhallilu cashran wayastakfiru cashran wayaquulu allaahuma gfir lii wahdinii warzuqnii wacaafinii acuudu billaahi, waxaan kaa magangelayaa min diiqi lmaqaam, yacni makaanu nagaadi ciriiri ah, yani meelaan nagi ku ahay oo ciriiri ah, yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha. ayb marka tan in waxyaabaha marka ducaaulistiftaaxa oo qiyaamu leylka lagu furfurayo ayuu ka mid yahay. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can macmarin waalawzaaciy can yaxya bni abi kahiirin can abi salamata can rabiicata bni kacbin alaslamiy qaala kuntu abiitu waxaan ahaa inaan baryaayay cinda xujrati nabiyi sal lla slam nebiga qolkiisa agtiisa, fakuntu waxaan ahaa asmacuhu inaan maqlaya idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii soo kaco yaquulu wuxuu dhahayay isagoo dhahaya subxaana allaahi rabbi alcaalamiin alhawiya waqti dheer, uma yaquulu wuxuu dhahaya subxaana allaahi wabixamdihi alhawiya waqti dheer, yani alhawiya alxiina aلطawiil waa waqtiga dheer, wuxuuna ku nasbisan yahay mansuubun cala aلظarfiyati, marka yani subxaana allahi rabbi alcaalamiin ayuu dhahayay alhawiya alxiina. ayb yani waqti weliba waxaa loo isticmaalaa habeenkii, waqtiga oo habeenkii ah, yani habeenka waqti ayuu wuxuu akhrinayay subxaana allahi rabbi alcaalamiin. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaثnaa sufyaanu can ilaxwal yacni sulaymaan bna abi muslim can taawuusin can ibni cabaasin qaal kaana nabiyu sal lla slam nebigu wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii kacoyo tahajadu uu markaa yacnii cibaado ku soo jeedayo qaala wuxuu dhahay allaahuma laka alxamdu anta nuuru samaawaati baa tahay samaawaadka nuurkooda walardi dhulka ka nuurkoodaa tahay ama midka nuurinayo waman fiihinna iyo wixii ku dhex jiro walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta adigu qayaamu samaawaati samaawaadka kan maamulaya oo maamulkooda iyo nadaamkooda iyo tadbiirkooda kan marka u taagan oo bimacnaa yacnii maamulayaa tahay adiga ayib iyo waman fiihinna waxa ku dhex jiro adaa rabbi uu aho maamulo macnaha walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta maliku samaawaati samaawaadka boqorkoodaa tahay walardi iyo dhulka iyo waman fiihinna waxa ku dhex jiro walaka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay anta xaqun xaq ayaa tahay xaqun macnaha jiritaankaaga xaq ah waxdaaniyadaada xaq ah wa wacduka xaqun ballanqaadkaaga ama yaboohaagu waa xaq waaljannatu xaqun jannadu waa xaq wannaaru xaqun naartu waa xaq wasaacatu xaqun saacaddu waa xaq waannabiyuuna xaqun wa muxammadun xaqun waa min catfi alkhaas cala alcaam laka aslamtu adaan isu kaa dhiibay wa calayka tawakaltu korkaagaan tala saartay wa bika aamantu adaan ku rumeeyey uma dakara qutaybatu wuxuu sheegay kelimatan kelmad macnaahaa markaan macno marka lagu sheego wabika khaasamtu uma dakara qutaybatu kelimatan macnaahaa ayuu sheegay wabika khaasamtu marka riwaayada muslim iyada ma leh shakiga yacni shakigan wabika adiga ayaan khaasamtu kuu dooday oon u dooday macnaa wabika khaasamtu macnaheedu waxay tahay waxaan ku dooday bimaa acdaytanii waxaad isiisay oo min albaraahiini waalquwati xujooyin iyo quwo ah khaasamtu waxaan la dooday man caanada qofkii madax adeegay fiika adiga kugu madax adeegay wa kafara bika kugu gaaloobay wa qamactuhu bilxujati wa bisayfi waxaanan ku qamciyey oo aan yacni kula doodan ku aamusiyey xujo iyo seef labadaba marka diinta xujana hadda wax waa qancine seefna hadday ku daranta marka waxaa weeyaan cadaaladii iyo xaqii iyo ayaa marka iyadana lagu ilaalina wa ilayka adiga intii ka abaan xaakamta u xugun tegey oo adaan marka yacni aan ku xugun tegey ay kulla man jaxada alxaqa xaakamtuhu ilayka qof kasta oo xaqa diiday adaan kugu xugun tegey waxaad adiga ka dhahdo ayaan markaa ku go-aawahay ayib wajcaltuka alxaakima baynii wa baynahu waxaan ka dhigay adiga ayaan xakam iyo garsoore aniga kaas iyo isaga dhexdeenna aan uga dhigay yacni waxaad adiga iga tiraahdo unbaan samaynaa waay wax kalena ma ku samaynaayo ayib laa hayra hayrkaa xaakim kama dhiganayo mima kaanad tuxaakimu ilayhi aljaahiliyatu wa gayruhum min sanamin wa kaahinin yani wa shayaanin ayib waxyaabahaas marka yani iyo wixii kale lamida ayib falaa arda ilaa bixukmika ma ku raalli noqonay ilaa xukunkaaga mana walaa actamidu hayrahu hayrkiisna ma cuskanayo alimaamu nawowi sidaasuu yidhi igfir lii maa qadamtu marka wa ilayka adiga xaggaaga keligeedaan xaakamtu marka yacni taxaakumka iyo xukun yacni gar u dhigashada iyo xukun qaadashada yacni inuu noqdo ilaahay keliya un in loo xukun tago ayib waxa kale waa baatil xukunkooda igfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormariyey wa maa akhartu waxaan dib mariyey wa maa aclantu waxaan muujiyey anta almuqadimu wa anta almuakhiru baa tahay kan hore u dhigo ciduu doono ciduu doonana dib u dhigo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane walaa xawla walaa quwata ila billaah wabihi qaala akhbarana maxamed bnu salama qaala xadaana bnu lqaasim can maaliki qaala xadaanii makhramat bnu sulaymaan can kuraybin ana cabdallahi bni cabaasin akhbarahu annahu baata cinda maymuunata ayuu beriyey agteeda ummi lmu'miniin وهي خالته وهبريرتيس فضجع في عرض الوساده بركنت بلركيده اما غوغش بلركيده ايو كسهخني وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان ايو اهل هنا في طولها دركيده استعمالين كسهخني فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واسع حتى انتصف الليل حتى اذا انتصف الليل وبينكم مركو كلا بر نقضي او قبله قليلا اما كهر وحير او بعده قليلا اما قداشي سوى حير استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واتوصي فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده وقد قلي وصفر استي استيقظ او هردد وجهه سكما صحي وقعنتنا كما صحي ثم قرأ العشر الآيات تونكي آيضات بأخرى الخواتيم لما يعني آخر كأها قدن بيه من سورة آل عمران إنسان لغهر مرنا ثم قام واكعي إلى شن من أي أكعي سبرار معلقة للسورة فتوضأ ميل سورا فتوضأ منها وكوي سقاته فأحسن وضوءه ويسدب وناجيه ويسقات كيسي ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت وانك عيف صنعت مثل ما صنع وحيو سميه وكلان سميه حلق قادنا مركب ماشاس فعل كالنبي أصل وحوكيها اقتداء لذلك البخاري وحب بابه كتاب الاعتصام بالسنن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل كمركب فعل كالنبي القدينا وحخاص نبي سيادتك وعدينا ثم ذهبت وانك عيف قمت الى جب الى جنبه لن عيسان استاغى فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى قعنتي سميدي ايو على راسي مدحي غساري واخذ باذني دكتي ذو قبتي اليمنى مدق يفتلها سوى مركه يعني ججبينا سلاس مركه دكتي لها يعني فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر دبدد ووتريي طيب ثم اضطجع واسع حتى جاءه المؤذن الى مؤذن كوي ماذي فصلى ركعتين خفيفتين متكلم قال باب ما يفعل اذا قام من الليل من السواك باب بيان ما كي عدينتي سي وباب يفعل قفك او سمين اذا قام من الليل يدوه بينك ككعو وحا او سمين او من السواك عضي وعضي يعني وحا او سمين او عضي شاء وبه قال أخبرنا عمر بن علي وهو الفلاس ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وحسين سفيان الثوري وكورنا منصور أعمش يحسين عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان وقعها إذا قام من الليل يدوها بين كيكعه يشوص فاه بالسواكي أفكي سوحو مرمرنا يي عضي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل رواية الشعبة مركي يكورنا حسين كلي سيد منصور أعمش كمورين يحدث عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك marka kala duwanaanshaha meeshaas kaliya waaye waana ficilkii nabigu ka dhigay hadda xadiidka xudayfa iska leh waana min ficli nabi nabiga sameyn jiray baabu dhikri lixtilaafi cala abi xasiin khilaafka la isku khilaafay abi xasiin korkiisa cusmaan bni caasimin fi hada alxadiid يعني باب كان عبا بين يا أبي حصين وأبو وائل كورنا يو سيدا أي أرددي سيسكو خلافتي حديث كان وإسلا حديث كي حذيفة ويلفت في هذا الحديث يعني حديث كي حذيفة وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن سليمان هو الرازي وأبو يحيى ثقة فاضل عن أبي سنان وهو أبو سنان الشيباني الأصغر سعيد بن سنان البرجمي صدوق له أوهام مثلا مركب حلوه تري صدوق له أوهام عن أبي حصين عن شقيق shaqiiq waay waa abu waa'il, waa ninkii hore xudayfa ka warinaya, abu waa'il nafsi. can xudayfata qaala, waxa uu yidhi kunnaa nu'maru, waxaa nala amraaya bisiwaaki cadayasho, idaa qumnaa min alleyli, haddaan habeenkii soo kacno. yacnii hadda ikhtilaafka oo alikhtilaafu calaa abi xasiin, abu sinaan sidaana u wariyey. wbihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan huwa ruhaawiyu qaala xadaثana cubayd اllahi qaala xadaثana israiil can abi xasiin can shaqiiqin qaala, wuxuu yihi kunnaa nu'maru, waxaa nala amraya idaa qumnaa min alleyli, haddaan habeenkii kacno, an nashuusa afwaahana bisiwaak, afkeenna inaan caday marmarino. mowdicu اlkhilaaf marka waa maxayna, waa wasliga iyo irsaalka. riwaayat abi sinaanna waa mawsuula, oo yani waxaan ka wadaa waa musnada. riwaayada israa'iilna waa mursala. kunnaa nu'maru idaa qama waa mawquufa. dayibdaad doontana marka haddaad kunnaa nu'maru idaa qumnaa min alleyli an nashuus afwaahana bisiwaak, haddeeda waqtigii nebiga iyo loo tiirinayo taabici wuxuu kor yeelay, waxay iska noqonaysaa mursal. dayib, hadda marka khilaafka abu xasiin ardadiisa abu sinaanna xadiidkii wuxuu ka dhigay can shaqiiq can xudayfa, israa'iilna wuxuu ka dhigay can abi xasiin can shaqiiqin, ayuu ku joojiyey isagoo ku waqfiyey. khilaafku marka waa meeshaas. labadan riwaayana waa laga xoog badan yahay labadoodaba, oo riwaayadii hore ayaa ka xoog badan, oo riwaayat mansuur walacmash wa xusayn, mansuur iyo acmash iyo xusayn, can abi waa'il shaqiiq markay ka warinayeen maxay ka dhigeen xadiidka, can abi waa'ilin can xudayfata laakiin ficilkii nebigu, kan laakiin ficil ma ahan, kunnaa nu'maru sunna qowliya ayaa abi xasiin labadiisan riwaayaba haba kala khilaaf haba lahaadaane, laakiin waxaa laga dhigay qowl sunna qowliya. raggaas waaweynna waxay ku wariyeen iyadoo ah marka sunna ficiliya. marka mansuur iyo acmash iyo xusayn iyo waxaa siman abu xasiin, marka riwaayadan abu xasiin lafteedaaba laga xoog badan yahay. waxaan xoog badan midda mansuur iyo acmash iyo xusayn. qaala baabu biyi shayin yastaftixu salaatahu billayli, salaadiisa habeenkii muxuu ku furfuranayaa. wbihi qaala akhbarana alcabaas bnu cabdilcadiim qaala xadaثana cumar bnu yuunus qaala xadaثana cikrimat bnu camaar qaala xadaثanii yaxya bnu abi kaiirin qaala xadaثanii abu salamata bnu cabdiلraxmaan qaala saltu caaishata radi allahu canha biyi shayin kana nabiyu sal اllه slam yaftatixu salaatahu, wuxuu ku furfuran jiray salaadiisa. qaalat, waxay tiri kaana idaa qaama min alleyli, hadduu kaco iftataxa salaatahu qaala allahuma rabba jibriila wa mikaa'iila wa israafiila, jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil rabbigooda rabbigoodow, faatira asamaawaati waalardi, dhulii cirkan abuurayow, caalima alqaybi washahaadati, anta adigu taxkumu bayna cibaadika, ayaad kala saaraysaa fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun, waxay ahaayeen inay isku khilaafayeen. allaahuma hdinii ihanuuni lima ikhtulifa fiihi min alxaqi, wixii la isku khilaafay oo xaq ah ilaahu igu hanuuni oo xaqa iga tus. innaka tahdii man tashaa'u ilaa siraatin mustaqiim. sidaanna marka ducaaulistiftaax weeyaan iyada lafteeda. wbihi qaala akhbarana muxamed bnu salama qaala akhbarana bnu wahbin can yuunus can ibni shihaab qaala xadaثanii xumayd bnu cabdiلraxmaan bni cawf anna rajula min asxaabi اnabiy sal اه slam qaala, qultu waxaan iri, ayuu yidhi, wa ana fii safarin, anoo safar ku jira maca rasuuli اllahi sal اه slam, wallaahi allaan ku dhaartay, la arqubanna rasuul اllahi sal اه slam, nebiga waa u koranayaa oo waa fiirinayaa, lisalaatin ay cinda yacnii bimacnaa salaad waqtigeeda, lisalaatin ay xiina salaatin, salaad waqtigeeda ayaa nebiga gaadayaa oon fiirinayaa, macnaha oon u fiirsanaya ama sugayaa. laamku marka waa bimacna alxiin ayuu wataa, bimacna alxiin. xataa araa ficlahu, si aan u arko ficilkiisa. falamaa sallaa salaata alcishaa'i, markuu tukaday, wahiya alcatamatu waaye, iddajaca, waase jiiftay, hawiyan waqti, min alleyli ka mida, uma istayqada, waa kacay, fanadara fi lufuq, jihadii ayuu fiiriyey, faqaala rabbana maa khalaqta hada baaطila xataa balaga inaka laa tukhlifu lmiicaad. uma ahwa rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu jaleecay ilaa firaashihi, gogoshiisa, fastalla minhu, siwaakan caday buu ka siibtay, uma afraga min qadaxin weel, uma afraga fii qadaxin min idaawatin, dabadeed marka wuxuu ku baneeyey oo ku shubay, fii qadaxin, haruub dhexdii ayuu ku shubay, yani wuxuu ka soo jaleeciyey, min idaawatin, buraashad xaggeeda, oo cinda waqtiis ayadoo ma aan biyo yani ay biyo ku jiraan. fastanna, waa cadaystay marka. uma qaama, fasallaa, waa istaagay, waa tukaday, xataa qultu, qad sallaa, waa tukaday, qadra maa naama, intuu jiifay oo kale, ilaa aan iska eri. uma dajaca, waa jiiftay, xataa qultu, qad naama, qadra maa sallaa, waa seexday, intuu tukaday oo kale, aan isiri. uma istayqada, fafacala kamaa facala awala maratin, oo kale uu sameeyey, waqaala mila maa qaala, fafacala rasuulu llahi sal sl thalaaa maraatin qabla alfajri. marka macalushaahidka waxay tahay uun waxa uu salaada ku furfuranayo uu ka rabaa, marna allaahuma raba jibraiila buu keenay xadiidkeenna, aayadaha hore ee suurat aali cimraan iyaga, laakiin intaan salaada la gelin ka hor ayuu akrinayay. qaala baabu dikri salaati rasuuli illahi sal lla slam billeyli, salaada nebiga habeenkii uu tukado ayuu baab yahay sheegideeda. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال ما كنا ما أننا هين نشاء إنان دونين أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إنان أرقنا في الليل هبين دحديسة مصليا إسقوا تكنيا إلا رأيناه أركين ولا نشاء ما دونين أن نراه إنان أرقنا نائما إسقوا هرد إلا رأيناه أركين yani macnaha kaana yanaamu wayusalli, waa seexanayo waana tukanayo. ayib, xadiidka marka bukhaarina wuu wariyey min dariiqi maxamed ibni jacfar, min dariiqi abi khaalid alaxmar, dhammaanna xumayd bay ka warinayeen. muslimna min wajhin aakhara can anas ayuu ka wariyey, isagoo markaa siyaamka keliya ku gaabsaday, ani ma aanan doonaynin inaan aragna soo sooman ilaa u arki jirin, ma rabin aan, ma aanan doonaynin inaan ara ilaa inaan aragna isaga oo afuran ilaa u arkayni. wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xajaajun wahuwa bnu muxamed alacwar qaala bnu jurey qaala waxa uu yidhi ibnu jureyjin can abiihi, aabihi marka waa cabdulcaziiz ibni jurayj, isaga cabdulmalik ayaa la yihaha ibnu jurayj, waa cabdulmalik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj. aabihii marka layinun waa daciif, cijli waxa uu yidhi lam yasmac min caaishata, caaisha kama maqlin. wa akhdaa khusayfun fasaraxa bisamaacihi, khusayfna marka wuu gafay oo riwaayo wuxuu ku keenay ibnu jurayj aabihii oo caaisha dhahay samictu caaishata, samictudaas waa wahm iyo qalad. marka qaala akhbaranii ibnu abi mulaykata ana yacla bna mamlak akhbarahu anahu sa'ala uma salamata can salaati rasuuli illahi sal lla slam, uu su'aalay, faqaalat waxay tiri kaana yusalli alcatamata, cishaha ayuu tukanayo, uma yusabbixu waa sunaysanayo, uma yusalli bacdaha gadaasheedu tukanayo, maa shaa allaahu intii alla doo wixii alla doono min alleyli ah, uma yansarifu waa gadoomaaye, fayarqudu waa seexanaya, mila maa sallaa intuu tukaday oo kale, uma yastayqidu min nowmihi buu ka toosayey, dalika kaagaas, fayusallii waa tukanaya mila maa naama intuu jiiftay oo kale. Wa salaatuhu tilka salaadiisaas alaakhiratu dambe takuunu ila subxi bay ahaanaysay marka middaa dambe. ayib xadiidkan marka cabdurazaaq isaga wuxuu ku soo saaray iyo muxamed bnu bakrin albursaani can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata lam yaquulaa can abiihi ma aynan dhihin, marka sanadkiisa xoogaa laysku khilaafay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله وعن صلاته فقالت حيتر ما لكم وصلاته إذنك إن صلاة دي سمحا إذنك قاله كان يصلي maa lakum wasalaatuhu idinka iyo salaadiisa maxaa isiin galay. kaana yusallii wuxuu ahaa inuu tukanayo uma yanaamu waa seexanayo qadra maa sallaa intuu tukado kale uma yusallii waa tukanayo qadra maa naama intuu seexday uma yanaamu waa seexanayo qadra maa sallaa intuu tukaday xataa yusbixa uma nacatat lahu qiraa'atahu bay u tilmaantay faidaa hiya tancatu waxayba sifaynaysaa qiraa'atan qiraa'a mufasaratan kala baxbaxsan xarfan xarfan xaraf xaraf loo kala bixbixiyey. qiraa'atan mufasaratan lakala bixbixiyey xarfan xarfan loo kala bixbixiyey. dikru salaati nabiy illaahi daawuuda calayhi salaam billayli, nabiyullaahi daawuud salaadiisii sheegitaankeedii billayli u tukanayay habeenkii. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود واي كان يصوم حوائن صوم يعني يوما ويفطر يوما مال وأفره وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ayuu hurdaayo wayaquumu uluhahu saddex meelood meelna waa kacaayay wayanaamu sudusahu habeenka lix marka loo qaybiyey meelna waa seexanaya. dikru salaati nabiyullaahi muusa calayhi salaam, salaadii nabiyullaahi muusa. wa dikru likhtilaafi calaa sulaymaan ataymiyi fiihi, iyo sulaymaan ataymi sida laysugu khilaafay muctamir aabihiis. laba ayuu tarjamadan marka ku gudanayaa mas'alada hore dikru salaati muusa, midda dambana waxa ay tahay ikhtilaafka xadiidka ee ardayda sulaymaan ataymi ay isku khilaafeen. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu caliy bni xarbin qaala xadaanaa mucaad bnu khaalidin huwa abu bakr almarwaziyu saduuqun rawa lahu nasaa'iyu qaala xadaثanaa xamaad bnu salamata can sulaymaan اtaymiy can thaabitin can anas bni maalikin ana rasuul اllahi sal slam qaala ataytu leylaةa usriya bi, habeenkii la idheelmiyey waxaan imid calaa muusa muusa korkiisa aan imid cinda alkathiibi alaxmari meesha yacni bacaadka ahee taagga ah ee guduudan carguduudka ah agteeda wa huwa isaga oo qaa'imun taagan yusallii tukanaayo fii qabrihi qabrigiisa ku tukanaayo. marada salaada uu qabrigiisa ku dukanaya maa salaad mukallaf looga dhigay ahna maya, mar hadduu qofku dhinto uu aakhira tago ama barzakha uu joogo takliif waa dhammaaday. laakiin ambiyada ilaahay wuxuu ku karaamaynayaa wixii ay adduunyada ku jeclaayeen oo ay calaaqada la lahaayeen oo ay aada u jeclaayeen baa rabbi ku abaalmarinaa inay qabrigooda ugu dhex raaxaystaan. sidan oo markaa nabiyullaahi muusana shuhadada laftooda waxaa la yidhi yacnii inay nool yihiin baa qur-aanku uu sheegay, bal axyaa-un cinda rabbihim yurzaquun, ee shuhadada iyo ambiyada ambiyadaaba darajo sarreeyaan. haddii marka shuhadada nolol fiican oo ruuxdooda inay jannada iyo daaqayso oo carshiga u dunmayso oo siyaalkaa lagu sheegay, ambiyadana waa ka sii weyn yihiin. sidaasaana fiican in marka laga yani xadiidkan laga macneeyo. ayib, ee laakiin salaad oo ay adduunyada salaaddeed oo kale say mukallafiin ugu ahaayeen qabriga dhexdiisa looga rabaa ma jirto. ayib, meeshaan cinda alkatiib alaxmar uu leeyahayna ma laga fahmaayo qabriga nabi muuse inuu meesha ku yaallay, qaar dhahaya saas culimada. ayib, ee ilaahay unbaa marka ruuxdii nabi muuse tusay nabiga sal alla slam. ee xaaladdaanna waxay tahay xaalad nebi muusena uu yacni caalamulbarzakh joogo, nebi muxamedna isagoo caalamu dunyaa joogo ayuu rabbi tusay subxaanahu watacaala. marka labadooda mid walbaa nolosha uu nool yahay waa kala duwan tahay. nebiguna de noloshii adduunyada xayaatadii adduunyadau joogaa, nebiyullaahi muusana noloshiisu waa xayaata barzakhiya. xayaatadaas iyana marka islaasimi maayaan wixii ilaahay lahaa ee baryada in isaga loo leexiyo lajli waa nool yahay darteed sax ma noqonaysa, hala barya lama dhihin. ee taladii uu nabiyullaahi muusa siiyeyna nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu cirka ku arkay samada samooyinka uu ku arkay waqtigii micraajka, iyadana hadda waxaa weeyaan ilaahay subxaa xayaatadii barzakha ahayd ayaa arwaaxdii ambiyada buu nebiga la kulmay sal allahu salama waminhum, waxaana ka mid ahaa nebiyullaahi muusa, ee inay isla hadlaanna de ilaahay nebiga ayuu wuxuu uga dhigay yacni arin uu nebigiisana ku karaameynayo uga dhigay, waana is arkeen. nebiyullaahi muusana de wuu noolaa markan nolol barzakhi ah uu kula hadlay nebiga sal allahu salam. laakiin adiga ma qiyaasan kartid oo ugama qiyaasan kartid qof kale, waayo qofkan kale aada leedahay nabi muuseba waxwaa taray adiga nebigu inuu nebiyullaahi muusa la hadlaayo uu tala siinaayo waa maqlaayey waana ogaa, adiga marka waxaas miyaad maqashaana. markaad qabri dul timaado ood wax sheeg sheegto qofkan qabriga ku jira miyaa adiga kula hadlana? wixii nabiga iyo nabi muuse dhex maray iyo haddii layskaga qiyaasto wax qof hadda joogaa uu qabri intuu dul tago wax la hadlayo iyo in la maqlaa iyo in kale xataa uunan hubin haddana lagu dhiso mas'alo weyn oo khatar oo caqadi ah waa dhib wahayna. wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu muxamed qaala xadaanaa yuunus bnu muxamed qaala xadaanaa xamaad bnu salama can sulaymaan ataymiy wathaabitin can anasin. mowduc lkhtilaaf marka waa kan, yuunus bnu muxamed xamaad bnu salam uu ka warinaa can sulaymaan wa thaabit, ma dhihin can sulaymaana can thaabitin ma dhihin. riwaayadii horena maxay ahayd, mucaad bnu khaalid wuxuu yidhi xamaad bnu salam uu ka wariyay can sulaymaana can thaabitin. ayib, meeshan marka sulaymaan ataymi anas uu xadiidka ka maqlay riwaayadii hore, laakiin anas isagayaa u dhaxeeyo thaabit. qaala abuu cabdiraxmaan haada awlaa bisawaabi cindana, kan ayaa annaga agteenna yacnii sawaabka u dhow min xadiidi mucaadi bni khaalid uga dhow, wallahu aclam. labada marka tee rajaxay khilaafkii masaa'i uu kala rajaxaa, riwaayadan wuxuu rajaxay yuunus ayuu wuxuu ka rajaxay midda mucaadi bnu khaalid ee aan soo marnay. sababkana waxay tahay mutaabacaad badan bay leedahay. wabihi qaala akhbaranii axmed bnu saciidin qaala xadaanaa xabaanu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata qaala akhbaranaa thaabitun wa sulaymaanu taymiyu can anas. hadda yaa la mutaabaceeyey yuunus waa la mutaabaceeyey, waxaa lagu mutaabaceeyey sulaymaan inuu anas ka maqlay xadiidka. ayib, ana nabiya sal allahu salama qaala marartu calaa qabri muusa calayhi salaam wa huwa yusallii fii qabrihi. وبه قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك مدى أن هذا يا متابعة هلي محمد أرضي ذي حماد بن سلمة هداي جوغني هدا حماد لفتر كيسا وحوم متابعة كهلي سيدي صحبة هاي can sulaymaan ataymi can anas bni malik waa kaas marka thaabit ma u dhaxeeya. qaala rasuulu llahi sal slam marartu leylata usriya bi calaa muusa calayhi salaam wahuwa yusallii fii qabrihi, wbihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaana muctamirun can abiihi, aabihiya waayna waa sulaymaan ataymi, haddana riwaayo kale mutaabaco kale oo xamaad sidii yani jaadada ahayd ay dadka badana uga warinayeen raacsan, can abiihi can anasin, waa ka aabihii marka toosuu anas uga warinaya, anna nabiya sal alla slama leylata usriya bihi mara calaa muusa calayhi salaam wahuwa yusallii fii qabrihi, wbihi qaala akhbarana yaxya bnu xabiib bn carabi waismaaciil bn mascuudin qaala xadaana muctamirun qaala samictu aabii qaala samictu anasan, midaanna waa kasii caddahay samictu buuba keenay, xataa haddii la dhihi lahaa arma irsaal khafiya uu jiraa iyo maya ama wax kale ay jiraan inqidaac khafi ah, samictu buuba keenay. qaala wuxuu yidhi samictu abii qaala samictu anasan yaquulu akhbaranii bacdu asxaabi nabiyi sal alla slam anna nabiya sal alla slam leylata usriya bihi mara calaa muusa wahuwa yusallii fii qabrihi, riwaayadan iyadana wax kale la timid oo ah xadiidka anas musnadkiisa hadda maaha, waa musnadu bacdi asxaabi rasuulillahi sal alla slam. hadda kan oo kale marka la uu dhigaayo tuxfaha datan dariiqan markuu tuxfaha qoraayo tuxfatulashraafka xaggee gelinaana markay rijaasha saxaabada ay dhammaadaan ayuu marka kuwa mubham ahaanta loo wariyo ayuu ku dhex daraa, oo maalan can rajulin saxiba nabiya iyo can bacdi asxaabi nabiyi iyo halkaasuu gelinaa kan oo kale, waayo hadda musnad anas ma ahan kan, musnadkii anas ma ku daraayo kii hore, laakiin wuxuu ku jiray marka musnadkii anas. ayb yani riwaayaadkii hore musnad anas ayuu ku hoos qorayay, middaan hadda oo ay wataan yaxya bnu xabiib iyo ismaaciil bnu mascuud oo muctamir ay sidaan uga warinayaanna waxaa weeyaan musnadu bacdi asxaabi rasuulillahi sal alla slam anna nabiya sal alla slam leylata usriya bihi mara calaa muusa calayhi salaam wahuwa yusallii fii qabrihi, wbihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana bnu abi cadi can sulaymaana can anasin can bacdi asxaabi nabiyi sal alla slam. tan marka waa mutaabaca ibnu abi cadi wuxuu mutaabacaynayaa muctamir fiiri muctamir marka laba riwaayou leeyahay, muxamed ibnu cabdilaclaana min musnadi anas uu ka dhigay, yaxya bnu xabiib iyo ismaaciil bnu mascuudna can muctamirin waxay ka dhigeen musnadu bacdi asxaabi rasuulillahi sal alla slam. riwaayadan ibnu abi cadi ayaa timid, muctamir uu la siman yahay ibnu abi cadi, can sulaymaana can anasin can bacdi asxaabi nabiyi sal alla slam anna nabiya sal alla slam qaala leylata usriya bii marartu calaa muusa wahuwa yusallii fii qabrihi. marka haddii tan la rajaxo riwaayaadkii kale maxay noqonayaan? mursal saxaabi un, mursalka saxaabigaana waa iska xujo, wax dhiba ma laha ikhtilaafka marka badankiis, laakiin riwaayaadkan dambo dhan sulaymaan ataymi iyo anas waa siduuma dhexaynin. hada akhiruhu wallahu aclam, wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi.